Arratsaldeon entzuleak eta gure hauteskunde kanpainako debateak segitzen ditugu Eskual Irratietan. Hauteskunde kanpainako bigarren itzulian sartuak gira eta gaur mendialdeko kantonamenduaz ariko gira. Hor, bigarren itzulirako gelditzen diren bai Pepe Lamiran eta Anik Trundai zentristak eta bestalde bai Antion Kurutxari eta Leoni Agergarai EH Baiekoak ditugu parez par. Lehen itzulian beraz izan dira emaitzak eta horiek lehenik begira ditzagun, Pantxika. Bai, beraz, emaitzak gogoratzeko, parte hartzea joanen igandean euneko 49% izan da, 2008an eta 2008an baino apalago. Departamentuko eskuineko hautagaiek, beraz, Pepe Lamiran eta Anik Trundai, bozen euneko 28% eskuratu zinuten, irueunta hogeita ameka boz. EH Bai, Leoni Agergarai eta Antion Kurutxari, bigarren heldu zinezten, bozen euneko 22%, 2.625 boz. Hirugarren heldu ziren departamentuko ezkerra, 14.8%, biziki hurbil UMP alderdikoak, 14.7%, Fronte Nazionalak 9% egin zuen, ezkerriko frenteak 7.6%, eta EAJ eta PNB alderdiko hautagaiek 3.9%. Baina, emaitzak begiratzen baldin baditugu, ez dira homogenoak. Pepe Lamiran eta Anik Trundai lehen aterazirezte Siberuan, Maulen eta Atarratzen, bigarren Garazin eta hirugarren Baigorin, EH Baiko Leoni Agergarai eta Antion Kurutxari zuek lehenak zineztelarik Baigorin eta Garazin, bigarren Maulen eta hirugarren Atarratzen. Lehen itzuliaren balorazioa beraz egin dezagun lehenik, Pepe Lamiran, nola irakurtzen dituzu emaitza hauek? Bon, kampainak agerazizin bezala, lehenik, bon, gentiak eta boskadunek, etzira aiza komplenitzen departamental boska berihoik nola zien, eta geho, bon, dekupaje berihorek, ze emaentzin, departamentik, zeri buruzien, eta duda handiak irantzien gentik, eta ikusten gunin, gog eta abu abantzatze zerietan, boska resultat hoi izaten ahaltzela. Eta ni gantin eta halerandut, nintzen bat estonatuk, eta berde moen kontent. Estonatuke, jaleike, Fronte Nazionalak horako porcentaje handi egin dezan, kampainaik egin gabe, afixa zumait eta, bon, biloten zumait igortez, nahi dueran egun bai Valtzek eta Sarkozik, kampaina egiten dela nazional mailan, eta ene duda handien adateke, ebentik aitzina, departamental hoik, nazional politikan txarditin, eta ene ustez ez dutz bate jala, behar behitie, ebenko herrien eta autetxien eta populazioen ondun egon elekzione hoik. Ene ikusmudia hoi duz. Arritu azinen, ala ere, EH Baiek egin dituen emaitzekina? Bereziki Garazi Baigorin? Ez, baganakin, Garazin eta Baigorin lan handi egiten zera espaldiskan, eta bon, komunikabidine lan handi egiten dizi, ikasi, politikan ikasi dizi behar duen bezala haitzen, eta hoi behar da gaiza klartu. Lehen, mentu gentik harriazten zitzien, erait ez bai, autonomi, independantz, eta huai herriko aminibat amenazioan territuara ipatzen dizi eta denak, bon, uste dit, denak berbidi jarten algen eta bon, horrek gaitza izigari ekarten aldiz, guai buzt. Antion Kurutxari, zuri ere irakurketa bat, beraz, iragan igandeko emaitzak begiratuz? Gabon dener, bon, guk ikten dugun irakurketa edo kusten duguna da lehenik izigarrikoa izan dela EH Baiak egin duena, Gu biziki fier gira emaitzaz eta poz handirekin hartu ditugu emaitza horiek, lehenak Baigorin, lehenak Garazin, bigarren Maulen, eta hori ere balentria handi bat da guretzat, eta hirugarren Atarratzen, ordan, zinez indar handi bat bezala gertzen gira, eta nahi gintuzke, bihotz behotzetik eskertu, gure bozkazale guziak, eta ere gurekin kampainan aizan adiren guziak, zenta izigarriko taldea muntatu da, eta lanian ari da aspaldian, baina hor mobilizatu da oraino gehiago, eta kanpaina ederra egin dute orduan goresmenak zuei, guri, eta pentsatzen dugu orain bigarren urratsaren egiteko memento dela. Orduan, gure analisia hori da, IHS baien aldetik, gero orokorki hartzen bada, egia da parte hartzea behiti joan dela, eta askia da osniz erraiteko ez direla, kompetentziak ez direla ono finkoak, izena kanbiatu da, ziren hauteskunde orokorrak, hauteskunde departamentalak, erdi-zerdi egiten ziren, hauai denak elgarrekin egiten dira hauteskunde horiek, eta orduan jendea pixkat galdua da. Orduan, horrek pausatzen ditu problema batzu. Ere moraldaketak, ekarri du, eta ondori horik ere, kampaina horretan? Ene gustuko bai, ere muori inposatu izan zauku, baina nor horren buru, guk aski ebe untsa egokitu gira ere muori, manesak eta xibotarrak elgarrekin izigarriko lanpoita egin dugu, eta bon, ez dakit eragin negatibo batukan duen, asteko EHS baientzat eragin positibo batukan du. Oten, haipaz ezagun bigarren itzulia. Bigarren itzuliari begira, orai biztan dena, gauzak kartak berri semanak dira mahain gehinean. Erran behar da lehen itzulitik abiatuz haintzina baduela beraz Pepe Lamirandan ikrundai bikoteak, zazpiun bat boz gehiago EHS bai baino. Ordean, besten dako bozkatu dutenak ere begiratu behar dira, eta hor ikusten dugu, bai UNPek hor euneko amalau egiten duela, sozialistek ere hein berdintxian, hor badira ere Ezker Frentekoak, badira Frente Nazionalekoak, bada PNV ere, orduan lehenik anik eta leoneri, galdinen dut, anik zuri, orduan, UNPkoak aipatzen direlarik, hor zentristak izanez, pentsatzeko da, eskuinekoak zuen alderat egiten aldirela, UNPkoekin izan dira ez da badak, UNP kexu izanez eta presentatu dira espaitziren kondoan hartuak izan PP-lak presentatu zuen zerrenda hortan edo bikotean, ez palima da jala susendu, hasteko rola entzun dugu, eta orduan, pentsatzen duzue normalki UNPko bozak ere biltzen alditu zuela. Ordeon lehenik begau ondeneri, nik nahinuke egan, bo, inala egan dituztela gauzak eskoraz, banan ene eskora ez da biziki aberatsa, maluski, ordeon inala inen dute dena eskora zertzeko, mainan somataldi berba lehatzen aldiz frantzesarat, ordeon barkatu astapenetik ortako, bueno, alaike frantzesare biziki maite dut lenguaia hori, ordeon somataldiz puxinuat konon nola egan kokatianiz institutut denak ertenal eskoraz ordeon barkamena ekin, berba lehatzen aniz. Gai hortan, seur da enizalela untsa plastatia horren repostu horren emaitia, eta nahi odut utzi pela repostu horren emaiten zen, eta bon, badakizi nik sozial mailetik aldun izala, hartako proiektuan ingurian nahi nuke lan egin, hartako hor niz, eta bon, hala, boska horiek eta gauza horiek biziki aberatsatira, jende aberatsak ezagutzen ditut, eta bon, lan hori biziki interesanta da. Nahi nuke egan, enizala ni jenden kontra presetatzen, eta hori dela gure ikus moldea, baina proiektuen alde, ordeon gauzen egiteko, ez jenden kontra, denen dako alimareko errespetia badut, ordeon, hala, gauza politika horiek nik niz hain trebe, voilà. Ezki ezteko. Gauza bat, nahi zinuen egeitu hor? Unperekin hor izan diren ez tabadak eta Boska denbora bat, demokrazia denbora bata. Ordean, denak libro dia presentatzeko. Eraitia ez du dala UNP binoma bat hartu, ez da osoki egia, zeren nik autetxikin lan egin dut, bai Siberuan eta bai hemen, ene adiskidekinan, eta galtegin dut, nur ikilan ikusten zian presentatu behar zela. Bizpala hau izan ikentutut, izan emazte goian ikustea, emazte petzen denak, eta, bon, zumaitek, rapostia begiatu di, bizpala hau egun, bost egun, artin, UMP-ko bulegiko zumait zintzistak, eta galtegin ditaie, bon, ben arteko kartadun baten hartzi, ez tiat tarafuzatu, erandiat, berzela, besten arapostia haidu egon, eta henna ez pasen nun, ikusten argunin elkarekin, eta berzean bizpalau egin edo lau bost egin haidu egon, eta bon, hartan batuduk, eta uste diat, bon, demokrazik belana egin din, demokrazi handian bizigutuk, bakotsa libreduk presentatzeko, behalde, bakotsa libreduk presentatzeko eraitez, Kartaba Padil eta, bon, mentuz, frantxez eraiten duzela konvikzionik, bestipen horiago tutila, eta horrek hobetzen dira, bon, nik uste diat, bakotsa libro den egiteko, ez diagur sekula, kampaina den boan, besten kandidaturaik aipatu eta hortaz baliatzen ahalgutuk. Egun, badakeat, UMP-ko presentatu dienak deklazioan bete egin dira guen alde, eta bon, kenetkele telefonak olpizu mait goizuntan, atxalde honetan ere, eta ez da tekila problemaik alde hortaik. Hoi eraiten aldeat, ordin nahi dikaren, ez gila ahara bidin. Elgar deitu zizte, zenta guk ere deitu ditugu, eta jandu daukute, etzela ahremanik ono orduan? Ez du kandidaten artin ahremanik, mena beste zumaiten artin, ahremanetan ginen. Bari, baina ez ordeon lehen itzuliko autagaiekin? Ez. Mm-hmm. Besteek eran dute, deklazioni egin dutela. Leoni... Artan batzen izan. Ordeon, Leoni, bestalde, ordeon, zuek pentsatzen duzie, sozialisten zat bozkatu dutenak, zuen alde egiten aldutela, hor, bigarren itzuli hortan? Ordin, Euskal Herria baien balojetan guk nahi dugu azpimahatu zer dien goe balojeak. Ez gia sistemetan, ez gia frantxez politika hori okorian, batak eskuin, bestik esker, eta kiski kaska, bata bestiai. Euskal Herria beti galtzale izan da hortan, enetako eta goetako argida. Ordin, dei egiten dugu... Boska emaile horroer gue baloren unguian zer dioien behek azpimarra dezen. Guetako animatzen gutien baloreak dia. Euskal herriai duguna txikimentia. Eta gue lema da heben lan bizi eta erabaki. Geu alkar lana eta alkar tarsuna. Laneko gogua, hurbil tarsuna, sozial justizia eta jenten eta unguamena inerespetia. Eran nahi behita, ehunka militantek oa jartino urratxe gindugula eta prefosta bigerri nutzuri aibuz, hoi aitzina ezarten dugula, aitzinean ezarten dugula, eta deitzen dutugula, izan ditin edo zuen nahi taldeko eta bar, beti aitzinatzen aigia goe bosketan, eran nahi behita, beste taldetaike biltzen dugula lagun. Ba, zuek ere, ez duzue deik egin, naski sozialista autagaiak? Ez. Ez duzue beharrik senditzen? Ebe, sistema hoik goatik piramida gisa eginik dia, eta guk nahiago dugu lujak behuzta eman desan solatik, ebenko bizia behita hoi. Untsa da, sargiten, beraz, Departamentuko Kontseiluaren eginkizunetan sozial arloa aipatuko dugu lehenik, adineko presunen gaitasuna, Departamentuko Kontseiluaren kompetentzia nagusia baita, zer lehentasun behar bada sail hortan Leonik Agergarai berritzurekin hasten gira? Ordin, zer lehentasun adinetako erbuz, bon. Jente adinetakoak usu aipatuk dia le poa du vieillissement eta bar. Bon, jente adinetakoak dia atzoko gaztiak. Eta gue herriko abeastarzuma dia. Ben jakitatez utzideikien huntarzunetaz. Eta ordin oso integratuk dia gue gizartian eta hoi izigarri askarda gue udu. La pentsatzen dut horro adoz gertekila mahaningu huntan hortaz. Geo. Ikusten dut, adibidez oai politika nausi hoi, departamentuen eskuegonen dela. Beraz beharko da gudukatu, departamentiak kompetentzia hoi begiatzen badu eta hoi segur da. Hoi diala gehienik ukenen oano be esku, hor beharko da gaisa zumbait azkartu. Erretreta etxetan dienek eta bar, batutie hogeita lauenez serbutsik. Eta untsa antolatuik. Bada etxetan hartatzeko kultura bat abiatuik, amini bat sustengik, bena egunko egunean familiek die gehienik lan egiten eta ben gain adinetakoen edo ber ahenkuada herbaldientako, edo zuin adinetako herbaldientako. Eran nahi beita, departamentik, sozial, xali hortan, beharko diala, Europa mailan den politika, iparaldeko Europa mailan dien herrietan bezala, azkartu xali hoi. Zen eta badakigu adinetakoen kopuria denetan azkartuko dela, herrialde abehatsetan, Europako herrialde abehatsetan, eta ez da tekila egiten ahal erretreta etxe, kilometra eta kilometra denen eden azteko. Beraz, bada hor azkartzeko. Eta departamentiak be esku badu Agence Regional de Santé de la Koa, ikine bordelek kudeatzen duho, eta departamentiak badi algar lambat jamaik eteko kontra lokal de santé deitzen den kontratu baten bidez adostu behar die zuin arlotan lan nahi dien egin. Eta bereziki, adindunen etxeen modernizatzi eta hortan sartzen da, bai eta gukzer zerbutsu nahi dugun egin. Eta adinetakoen alkarte eta bada, ordin hoiek behar die egiazki behen hitza eman zen behar abadie, familieke bai, eta geho ofizioko jentek bai. Kontratu hoi libro da eta egiten ahal dugu egiazki alkarlan bat horren zabaltzeko bereziki etxetako hartatze hoientako. Pepera Miranda, adineko presunentzat, zueka, lehentasun berdinak, desberdinak? Sozial mailako. Soziala badira beste kondu batzu ere. Bueno, nik rapostia badut eta problema hoi ezagutzen dut aspalditik. Oso adoniz eta lehoniek iran. Bada gaiza hanitz egin izanik izan jenak eginik eta hanitzago egiteko. Santza dugu. Kantonamentu honetan, Bortuko kantonamentu honetan, ez baita otan bergeiza. Xantza dugu, jente zaharek, familia nguia meitie. Eta xantza horrek egiten du, familia akitzen dela. Ei badelaik, dependantze handia badelaik familia batetan. Parka, denek nahi dugu, zerbait egin ez, zaharentako, zaharen etxe, handitzeko, eraiten zimezala, kilometra luze egiteko, badakigu estaduk ez dira jaraikitzen. Departamentik moratorra bat egintzizun oa idila, bospasei urte ikusteko prioritatik zuntan zien eta segunetan. Herri handietan tutzu prioritate hoik, mena Euskal Herri barnin ebai eta guen Bortuko alde juntan, sordeiago. Familiak laguntzen bitutu, saharak, dependantzen dienak, handikap handietan dienak, eta hoien laguntzeko berrizuk beste molde berri bat ezai lagungua berri bat. Bai herri elkargoekinan, mena nur dateke departamentia beno hujanago horren ezarteko. Ordin beharko dugu indar handia alkarrekin egin eta ados izan, idea ukeitia batuzu, mena adostarzu batun ukeitia departamentin beste bat. Prioritatik, han behar meritia defendiatu. Eta espada grupa azkar bat egiteko, nik uste dit, ez datekin posible. Idea hunak, otan baliatzen altutzen, mena behar dizu grupa batetan txartu eta grupa azkar batuken, guai badakit nula ibilten den departamentu hau. Sozial arloan, oraino, bai xaheri buruzko politika, baita ere, jaheri buruzko politika, ere, finkatzen baita, orzeindegiak hor dira, behar gero eta handiagoa da, eta, bon, hor, zerbitzuak ere sortu dira, horiek behar dira txiki, beste batzu beharroti diria sortu, zerbitzu horietean zertoki ere eskuararen zat, eta zer da, zuen ikus moldea duen, anik eta antion, anik zurekin hasten gira, sailortan, ere, ari baitzira. Egia da, eta gozoen duzu jenertia, hartako, hastapenean hortak joan izni buska horietan, zenta, bon, aurten, kontseilu generalak, xosa hori ahontken dutu aurten digitik, ordion hartako biziki zaila zen diru mailan gauzen antolatzeko. Eta, bon, nik hasteko eta guk, denak aurten digietan, talde bat elkarte bat montatu dugu, kolektiboa, eta nahi ginuen kusi nola elgarrekin zerbait egiten altzen, gauza horren erteko ez dela, ez dela normal, zenta guaiko hartzen degiak eta berri batzu sortzekore, bizike zaila litake, zenta xoxo hori falta delaik, bizike zaila da, gauzen antolatzeko, eta eran nahi du autetxier eta dener behar dela itzuli e anitz galdein xosa anitz galdein. Ordion, gauza hori nahi ginuen salatu eta salatu dugu eta beti salatzen dugu egia erteko eta nahi gunuke arribatzen bali magira gure taldea arribatzen bali bada xosa hori berriz ezartzia aurten egitan berriz hala, proiektuak izaiten alde dira berriz xosa hori egiten bali bada zenta beste naso bera ahul izan entira gure estrukturak. Gero, egitura horiek eta zerbitzu horiek elebidunak ere izaitia eta galdina da, tokia initzetan, bada, EEP-rekin ere egiten den labelizazio bat eskoraz ere egiteko, ez da sinatu izan hor, mandezagun, hor zaizaldian, eto zergatik, ez duzu horren beharazen itzen, edo... Egia da, ez du, bon, mintzatzen gira, horren ingurian, gure elkartean, atzberri elkartean, pentsaketak eiten ditu horren ingurian, ba, akizu, bon, teknikoa da puxinuat, manan, iru maila horiek, ez da bakarrik hizkuntza, pedagogiari lotia da. Ordean, erran nahi du, autu bat egin behar duzula, zure strukturan barnean, kusteko ze... soin estakin olertan le niveau maila soin mailetan nahi duzun edo eskola mintzatzen bali mazira talde guziari denak eskola badakite eta talde guziari berduzu mintzatu hori maila bat da a, uste dut bestean az berduzu autatu talde erdia berdu beti eskolaz mintzatu eta beste taldea beti frantsesez mintzatu eta irugarrena da nola erran porcentaja batzu behar duzu baliatu. Eta ni pedagogiki eniz biziki ados horrekin. Ez da izkuntzan gatik, eh? Pedagogitik eniz biziki ados hola deliberatu ute, hautat bat egindute egun batez hola deliberatzea, hola antolatzea, ordan ben enetako pixinat hori zaila da. Zenta nahi nuke, hala, eta gu, bon, hala, denak kasik elebidunak gira, gure biartzen digitan, anitz eskora ibiltzen dugu aurrekin eta familiekin, eta diadanik, hala, elebidunak gira, nola sartu, nola erran labelizazio hortan netako eniz bizikia doz pedagogian gatik eta voilà, hori zailtasuna da netako zenta bon, voilà, psikologoki ere eniz ahunta doz ordeon, voilà. Pentsaketak eiten ditu, mementuan ez gira biziki. Itza pastuko dugu Antxoni, zukere galdin aduzu Pepela, baina lehenik Antxonen ikusmoldea, eta ja aur zaindegi berri batzuen beharra ere baute denez gure lugalde untan, eta zuk nola ikusten duzu? EHB gisa guk ikusten duguna, da behar dela hartu aur zaindegien kasua, edo sartu behar dela gauza orokorrago batean. Aurzainegiak gazteria eta ere hizkuntza. Orokortu behar da, bada problematika orokor bat, gure gazteria, gure kantonamentik dutik joaiten da, eta ordan, eta euskara galtzen du, azken inkestek erakusten dute hori, eta ordan, hori dena hartuta nola kudeatu aurzainegiena, nien izbere zitua, baina mintzatuz eskointe ezker autetxi batzuekin ikusten dut, badire la proiektu batzu, eta ordan, ala, anikak azpimarratzen zuen, biziki zaila zela finantzia mailan, finantziatzeko proiektu berri bat edo. Eta hor, garazi aldean, bada proiektu bat, jadanik finantziamenduak hasik segurtateak dira, uniko larogoia, segurtatea ute, eskora emaiten dute proiektuaren bihotzean, erdian, da aurzeinegi euskaldun bat, eta inguruko familiak eta nola ezan enpresak baikorki erantzun dute, eta ordan zinez guk kusten duguna, pentsatzen duguna, da hor badela gauza bat pentsatia, familieri, zenta familieri pentsatzen dute ere, zenta lanian ari diren familientzat zabaldu dituzte lantenoreak edo egokitu pixka bat lantenoreri. Horrek egan nahi du, ala, proiektua pentsatu dela orokorki, bada euskara, bada gazteria eta bada lanian ari diren bikote gazteak. Guretzat izigarri importanta da horren sustengatzea. Eta gure zazpi alak eginen ditugu, olako aurzaindegi baten sortarazteko. Hala, nik ala, entzun dut ez da baidan Karrasko, UMP-koak ere aldeko postu hartzen, eta ordan hau hartzen iz, gero eta gehiago hartzen girela hor, bai ez dira bakarrik abertzalen gauza bat, baina alderdi guzietaik heldu dela sustenguri. Eta ordan zinez, holako garai zailetan, bada posibilitate hori finantziatua dena, erri elkargoak gutxi aintzinatuko du, diru bezala, ordan behar da sartu, behar da egin. Zuek ere prest zirezte euskal aurzaindegiak sustengatzeko diru laguntzak aipatu dituzue, emendatu behar dira, gero sustengatuko dituzue euskal aurzaindegiak? Bistan da, ez da problemarik horren gainean, baina dirua ez da gutxie, nahi ninexan, ez da bate gutxi eta proiektu horietan, konseilu horren diru parte hartzia ez da gutxi, hori nahi ninen prestita. Bi gaiza. Ikusten jak, usustri eta zunherrietan eta untxe egiten duk aipatzi. Ez duk garazi aldian baizik, eta edo baigoriko aldian baizik, horako problemaik sortzen, mina bai, Euskal Herri Bernian eta departamentian orokorki. Bon, hemen Euskal Ikilan prefosta problema sordaitzen duk, nahi baitugu denek Euskal gaur txipietaik, etxeki eta lotarazi eta GOE untazen. Solamente baduk bi gaiza eta hoi beti hasten jagu eta nik ikusten diat bai Siberun, bai bestetane, kompetentzia hoi. Habusiak herri elkargueta emanituk. Eta behar bada pentsamentuka bat teman, behar bada jaman, euskaik ilan, edo ez, edo euskai eta frantsesez, bi mintzazeik ilan. Behardik herri elkargoek ilan hoiekai. Eta departamentiak horduk jaraikitzeko. Menez, baizik. Estadua ebai. Ordin, uste deat, bon, entzuten txatzumait, atakeli bat, eta ez edo hau, somaite pentsatzen die, normalki, ekilibro bat behar dela txerkatu, eta anik pentsatzen dut hor eraiten dira, kara posti emaiten dira, teknik koki emaiten dik. Eta kestionia, pausatuzio politikoki. Ordin nik agraposti emaiten jat egin bai politikoki eta bai teknikoki eraitez. Leheni kompetentzia herri elkargoak dira, behar dela bulta bat heben eta normait asoziazione azkar bat herriek ilan proiektu azkar baten ekarteko, eta ordin herri elkargoak bai eraiten badu, ordin posibilitatia bat datekira finantzatzeko. Meneztuk, egun jente baten refuja edo arazua, merdik, grupa batetan pentsamentuka hoi jaman, bi gaiza, eta arazuduk eraitia, nik arazua inzitzen dut, gitu txarri, bai, uskangatik, bai, nunbait, amenazeman du territuare delako horrentako, lan inai denentako, zezen demo igal, libro izan ditin, mena bai hiugaren gaiza, finanzamentutek ekilibrian ez maiteko. Siberoko sifri ikartzen batugu. Lau ehun mila euro iganik defizit bat jagu. Guen haursaintegi ekinan. Ordin behartik hoiko hon hartu eta proiektu berik hortan txarazi, mena herri elkargoa ikinan. Uste dat, ekilibria hortan den ez amanen. Hoi politikako gara postu batuk. Bai, hori egia da, baina aipatzen dugun proiektu hori garazin, hau kasik osoki finantziatera prez da finantziamendua, eta erri elkargoaren parte hartzea apala izanen da biziki horan, erri elkargoaren parte hartzea ez da, nola erran, baitezpadakoa da, baina ez duarek zalantzan emanen proiektua. Erabaki politikoa, bai, baina iduritzen zaute erri elkargoan erabaki politikoa kasu berezi hortan, eh? Baikorki itzultzen ari dela, ez da arazorik izanen, egin garria da, eta uartiak dira, erri elkargoan garazi baigurikoan, ez dela lanier handirik, ez duela erri elkargoa zalantzan emaiten diru mailan, eta ordan proiektu hori eginen da bainan sustengatu behar da azkarki, ene gustuko sustengatu behar da. Eta ene araposti leonik bera emain dik segure edo hobeki, ene araposti erri elkargoak baimen emaiten badu, sustengi ekarten badu, geho, funtzionamentia du kaio geho. Departamentia horduke. Guen helbidiaduk, departamentin arasaraztia funtzionamentietan. Hua gibeltuduk etelkiduk. Eta ez da gibelazi. Ez da bakarrik gibelan eman behar. Behar da pusatu ere bai, aintzinean eman behar. Departamentan behar dugu aintzinean. Arasaraziko diagu. Mena behar dik eben, norbaitek, projeto hoi, honartu, eta kai. Bai, bai. Arazud. Eta hala. Leoni, nahi zinuen hitz bat gehitu hortan. Hitz bat gehitu kodut. Leoni, zenta beste gai batetara pasatu behar dugu. Hitz bat gehitu kodut. Erraiteko herri elkargoak obdilkuak denak jarraikitzen dutu dala. Bon, ez da beti eben argiki erraiten dut. Pepelak ez dutu jarraikitzen. Enizu kumit gaixua. Bada herriko mea ahiz eta betiko megisa. Enizu kumit eta batit ordaiak. Bai. Nik ordaiak utzitit, beste nonbait beniz. Ados. Bon, mena badakizu, ordin, hoia ataka gasto batu zuen gatik, ez dit hun hartzen. Ez nuzu kumit, sogin ez zazu. Badakiat, ehizala kumit, bena nahi bahintz, kumit izaten ahal hintzal. Mena kurenti nuzu desizionetaik otaik. Erraiten deat, ordin, herri alkargoako talde bat badela, hortaza xolatzen dena, eta gogo eta badela, eia hor zaintegik, nula euskaz jabilten ahaldien erre sibeuan. Ordin, hortaz, erraiten dugu beti kostatzen dela euskaz dela, eta hoi, preforzta kostatzen dela, baina bestiki kostatzen dira, horrek pausatzen du galtue bat, gue uska nahi badugu izan dadin gue herriko mintzazia behar dugu hauretik gehiti gaztetaik, gehitietat eta adinekuetat helasi. Eta erraiten dut argiki adinetakuetan salien benintzen, jente adinetako bati frantsesez mintzatzen bazaio, ez da hain izatiain errespetia. Biziotan uska eman du, ez da hain errespetu funtsezkoa. Aitetam eili batek nahi badie, ben haura ezai, haur zaintegi batetan, etxen uska emaiten badu haur horrek, aitetamek haiti egiten balin badie, uska lehen tarzunain emaitia, normal da zerbitziak izan ditin uskaz. Voilà. Hoida deitzen egiazko zerbitzu publiko bat eran nahi beita, behar unantaina bea emaiten dela zerbitzia. Geo, sozik ez dela, Frantzia munuko zortzigeren herrialdea behatzenetan da, ordin soza badakigun noa txuiten den, bizi movimentiak HBCS edo bankoak 6 miliu kanporatu tutila Frantziaik. Hor da soz galtzia, bena ez uskain alde zartan den sozien, hoi segur. Nahi nuke erran, zurekin adosniz Leoni, erten duzulaik izkuntza behar dela errespetatu, argunt adosniz horrekin, aurtzen digi elebiduna delaik, mintzatzen gira gu eskuaraz beti aurbat eskualduna delaik, eta frantsesa mintzatzen delaik, errespetatzen du ere frantsesaz mintzatzen gira, orduan bi errespetiak batira elebidun, hala, ez da beti... behar dira elebidunak izan. Bai, ez da beti ala. Ez da beti ala, baina orokorki... Memento baten burian, frantxez giro baten galditzen dira. Ez dira eskolaz mintzatzen al. Eniz adosen zurekin, ez bat ere. Zenta batira bi gauza, zuzenki mintzatzen zielaik aur bati, bere lengoian hizkuntza mintzatzen zira, eta egiat biziki klarki guretako gehienak elebidunak dira. Ordion aurra eskualduna delaik, langilia eskualduna mintzaten da bere seur da gola dela, eta taldean mintzatzen delaik, bi hizkuntzetan emaiten da, zenta beti beti bigira, ordeon bi eskuntzetan emaiten da kontsina taldekoa, olertzen duzu, ordeon erraena da, bakotsak errespetatia dela bere kultura mailan, bere hizkuntzan. Eta netako ez du diferentziak egiten, anitz errespetu bat ditut bilengoien dako, frantsesare importantan etako, eta kulturare horire bat dut ene barnean, eta errespetatzen dut, ordeon ez da, hala, eta nahi nuk erran, hori errespetatzen dugula ere, gure aurtendegi elebidunetan, egia da. Beste gai batzuetara pasatuko gira, tenore haintzinadoa eta haintzatuko gira horai piskat laborxago izaitia, ordeon, errezari buruz, Pantxika? Bai, laguntza sozialak, aski ezagutuak ote dira. Galdera pausatzen dut, zeren komunistek kampaina garaian ohartarazi dute 2013ko kontseilu orokorraren aktibitate txostenean erranazela 18.000 presunek unki dutela erreza laguntza. Alta, aurre ikuspenen arabera, 20.000 baino gehiago benefitzaile edo unkitzaile pentsatuak ziren. Beraz, zer gertatzen da, Antxon berbazurekin hasiko gira, ezagutuak direa aski erreza edo laguntza sozial hauek aski aipatzen direa. Ez dut uste hortan denik problema. Pentsatzen dut, aipatziak direla eta ezagunak direla. Baina gero, bigarren gauza da desmartxaren egitea. Eta hori ez da baitez bada errex, gure hemengo erritipietan elgar zautzen dugularik edo, bo naiz eta desmartxa ezten publikoa. Baina ez da errex desmartxa horren egiteko. Eta jendea laguntzeko hor dira elkarteak. Eta elkarteak hek badakite dena. Eta elkarteak egiten duten lana sozial mailan gazten laguntzeko eta hau mires gajia da, preziatzeko da biziki eta heieri esker posible litaike hobetzea hori eta errezari lotua dena da gaztean eta ez bakarri gaztean menen prekaritatea eta jendean hitz ez da menturatzen laguntza galdeitera bada lotxa hori, beldu hori judiatia izaiteko problema hori eta ala, elkartek lan hori egiten dute gero ala, aski zautia den nik ene gustuko pentsatzen dut baietz baina guk biziki dumaia atxemaiten dugu, erreza gazte proposamen hori izan dena nazional mailan, ez bozkatzea izaitea. Eta zinez, pentsatzen dugu, behar dela egokitu erreza, ez dakit, nik emezortzi oita bost urten arteko gazte oier, laguntza berezi batek hartzeko, lan munduan berriz sarrazteko, zenta espirala hasten delarik, gero, biziki fite gazteak atxemaiten dira karrikan. Abe Pierre Fundazioak eta emaiten ditu xifre beldur garriak SDF oien laur dena gazteak dira. Eta hori da segur ere ez baitute jakin zein bortara jo eta norengana joan laguntzatxe maiteko. Hortakotz hemen ditugun elkarteak iduritzen zauku kontseilu departamentalak behar dituela ezagutu lagundu gehiago eta eiekin integratu elkarte guzioiak egiten duten lana eien politikan. Parte bat dira elkarte horiek gabe dena eroriko da gure jendartean. Pepe Lamiranda. Laguntza sozialetaz. Arazu handiak. Xifre hoik egiazko xifria dira eta egunkua balin badia Maleruski biharuan osorda irateke. Eta hor badakigu gentiak populazionia prekaritate handian sartzen aidela. Erreza horrek beharko da emendatu bai gazter bus, bai arteko adineko bus eta mentuaz. Erretretala gabeko jatekinen bus eta hanbeta huaigo goren alambaten entzemaiteko. Eta nik ikusten dut gaiza azkarra badela egiteko problema hori bus guen kartieletan MSD ekilan. Normalki, hen helbuia zen, hen bidia zen eta lan izigari egin dute hanko langileek. Badela guai bizpahi urte, lan hoi, baiunaik edo pauek egiten da hen partez. Eta hurungia luretik, eskualdetaik, eta jentek ez die komprenitzen nula behar den dozio momentatu behar die. Nonbait, akkoi humbat, serbitzu humbat, ben onduan, eta gut hoi proposatzen dugu, badakigu guageta abo galto badatekila, mena jenten onduan behar dela servitzu hoi ekai. Eta hori buz, guen lan adateke herentekaitzina. Itz labur bat, Leoni, horri buruz, eta beste galdera bat badut gero ondotik. Ados, bon, ordin horre ranen dut herri elkargoa gain diela, laguntzak mission lokal ekarten dienak, eta gehuag eta habo ikusten dut herrien lana lehen bazen CCAS delakoak, sozial bulegoak, uste dut herriko kontseileek, Julianesko ezagutza bat bat diela, herriko hausapesek eta nure amini bat baztertzen den gizartetik eta hola intresen dela Julianeko begi horren ukeitia eta jente hoier erraitia baduzu holako zerbitzu bat, baduzu holako zerbitzu bat, behar ez laguntuko zutut haibuz egin enteitzu dosierak, paperak eta laguntuko zutu. Eta erran nahi dut hortan sozial zerbitziak betigu eluraldetaik dezagertzen diela. Beraz, haite txibesala guk badugu hor egin beharra, zen eta haite txibegia herritar oen artian, eta Euskal Mendian alkar lan bat behar du eman, bereziki jojoa ipatzen huntian, gazte hoik emek emezki baztertzen dienak eta hola, zen eta zanko bat galtzen delaik bigeren alan jeianda, eta geogu egizartia hoai gogo regida, fite galtzen da perdor pieda itzen den hoi egiazki hoi da, eta egunko gaztia biharko gehitia da, eta hortan behar du egiazki behmatu gu herrien ondo amen aintako ebai. Osakari, Xail, barkatu, izbat hortaz, benen ez dugu astirik izanen, beste gaien eta aipatzeko. Nik, badarkin, nainin bakarrik erran, ere behar dela gazteer lan guztia eman, eta hartako departamentoak emaiten altitu diru batzu, pour stage abatsun egiteko, en entreprise, pour faire de l'alternance, de façon à donner aux jeunes l'envie de travailler avec une formation concrète. Et ça, je pense que ça manque aussi beaucoup, Ori Berdela, Anit Landou, pour leur donner ce goût de l'effort et du travail, c'est important. Beste gai bat, bai osagarri seilan, serbitzu publikoak lan jerrian dira ben barnek aldian, hor Mauleko ospitalian ikusten dugu badirela lako ahangurak eta diru publiko eskasa duten proiektua aintzina eramaiteko, araberritzeko, mediku serbitzuak ere eskas direla eta bereziki mediku eskasa baigorri ataratze aldian, eta sail hortan zer laguntza ekartzen aldu departamentua konkretuki, ordean, Anik eta Leoni, Anik zurekin hasten gira, eta zertaik hasi berditeike. Ebe lehenik nahinuke erran badakit proiektu magnifikoa badela baigorin, talde elkarte batek anitz lan egindila, anitz urtez, eta etxe hori dokia dela urten astapenean uste dut, alimaleko bon, lan edera emanik, eta bola, nik lan hori biziki interesanta harrapatzen dut, zenta bala, balore batzu re batira hor lan hortan, erra nahi du jendiak osagarrin mailan elgarrekin lan egiten dutela, batila bon, gela batzu elgarrekin hola mintzatzeko, talte batzu bon, pentsaketak egiteko, eta bala, proiektu hori magnifikoa rapatzen dut, pentsatzen dut holako proiektuak behartela ono antolatu gure hemen, bakit lartza alen ere astapena bazela, eta gero, bon, zailetasunak izan tira rodion ez da bukatu, baina alaike nik sinesten ditut olako etxe osagarriko etxeak behertiela landu, behertiela sortaratzi gure hemen. Prezeski bada arazo bat medikuak atxemaiteko, arazo bat dituzte eta medikuak atxikitzeko, nola konpondu hori? Ebe batila kontra lokal de praticien, ez dakit zetez inizial praticien de territoire, kontratu batzu haitila bon, departamentoak emaiten ditu dirua horren gainean, erran nahi du behertitu konsulto batzu egin, 165, ez dakit erten eskoraz, beden, hala, eta gero dirua eukaiten aldu hilabete guziz, kontratu haiten da, eta rolako gauza batzu, kom de kit egiten dute por fer venir le jeune praticien izi, mediko gazteak unatek hartzeko, anitza beratz gauzak batira hemen, eta behertira, hola, rolako kontratuak departamentuak sortora egite, batira eta behartira ezagutza hazi, ez dira behar ba aski ezagutiak. Leoni, egiten dea aski funtsian behar horren betetzeko eta falta diren zerbitzuak osagarri mailan ere eta atxemaiteko azkenean? Ordean, ikusten dugu ene gazte denboan, ikusten genien bedezi izatia izgarriko ofizio gozua zela eta karguduna eta oso integratia gizartian. Egun izan dadin eskun edo esker, Frantziako lege gizonek ez die lege bat hartu behar zen koazie izan, erraiteko baserrietane behar zela jente, behaz nune eskaz behitzen bedezi, behar zela bedezi han antolazi. Eta guai hasten da minibat lagungua, diru laguntza minibaten emaiten, bedeziak planta ditin. Bena nula zaien kasutu, askuntzak eta ospitale irbuz behesiki unguatuik dien, bedeziek nahiago die ospitaletan ben landen boaigan. Ordin hor, hartuko dut behiz herrial karguaz, en eta hor behita indar gaitza. Siberoko herrial karguak e behe alde hartu duai osagarri etxe jaikitzia, eta ez du osagarri saleko kompetentzia osua, bena, beti herrialkargoa batek sustatzen ahaldu. Erra nahi behite, barko seneginik dela etxe bat, nune osagarri ofizioko jentik algarretatzen dien eta alkarlan bat egiten dien. Maureko ospitalia jabirituko delaik eginen da horre bai, herrialkargoak eginen du, bedezi juntatze indar bat, erra nahi behita, bedezi andana bat hor juntatuko diela. Bestalde uste dut behar dugula gue beharunena bea herritar gazteeli bat iegan inbea baduzie estudio egin medikuntzan zien beharretan giateke denboan. Zentako ez, ikusten dugu beste salietan ebai. Eta herri alkagoak edo zentako ez eman laguntza bat eta jente hoiek geho herrian ben lan egin dezen. Uste dut zumaitek hoi gogua badien eta hoi egiazki behar ezkoa duk dateke. Hoa ikusten dugu Euskal Herriko isas bazterretan edo nizo aldin edo plantatzen diera bedeziak. Bena gu beti galtzare egia eta nahiz eta desantra realizazio lege eta zer nahi zanik, ez padugu goe herrietan bedezik, ez da niho eginen, goe harzaintegik zerratuko dia, beste osagarri ofiziuk eta bar, ez diateke normalki kudeatzen ahal. Bedezia da lehen zerbitzu bat, eta zerbitzu publiko bat jamaiten du. Antxontzu zira gutieni mintzatu orain arte, eta zerbitzu publikoak ere aipatu baititut, eta egia da, Baigorri aldude banka urepele eskualde hortan egin dela inkesta bat, eta jendek parte hartu dute, unaindako irurogo eta biek parte hartu dute, eta denek alde bozkatu dute txiki nahian postako zerbitzu hori. Bai, ukan ditugu arratsalde juntan eta auzapezak eta bai, auzapezak emanik eta hala, egunaindako 62, beraz, horren aldea gertzen dira, populazioak segur horren bea dela, baina programatua da, zerbitzu hurien eta hortik kentzia. Departamentuak zerbait egin lezake eta preseski zerbitzu hurien atxikitzeko, hor baserri munduan? Programatua, ez dakit programatua izan den, ba, seure nunbait bulego batean Parisen programatu dutela zerbait, baina hemen guk programan ez dugu batere sartia hori. Eta posta defendiatuko dugu bururaino. Eta orduan, departamenduan izanki, departamendua da guretzako kontseilu departamentala da guretako boz goiagailu bat. Kompetentzia direktua postarei duakion ez dugu. Bainan, boz gora gailu azkar bat da. Eta mozione bat pasarazten dugulari jadanik herri elkargoan, ikusten dugu ze pizua duen. Lau auzapezek egiten dutelarik herri kontsulta bat, ikusten dugu postako nausia handiek, ebe ez dutela bat ere gustukoa. Eta entxeatzen direla, harrimanetan sartzea, batiaikin, bestiaikin, negoziatzeko, oran, programatua nik ez dut sinesten, ba, programatua, bai, dela, beren ez dut sinesten, betiko galdua dela. Ez da betiko galdua, eta borrokatu behar da. Publikoki emanez buruzagi handien jarrera, hor, erakusten dugu, nola jokatzen duten. Eta guk, hala, eskolegia baien, zerbitzu publikoen defentsa barnek aldean, mendi aldean, iduritzen zauku dela lehentasun handi bat. Izan Pauen, izan Baionan, Baigorrin, Maulen, hori defendiatuko dugu berdin-berdina. Eta ez dugu onartzen, zerbitzu publiko hoien desagertzea, bai hau, baita ere MSaren permanentzia urruntzen dena, baita ere, hainbat pol-emploa ere urruntzen da barnekaletik, hori da berdintasun hauste bat. Frantziak beti erten du egalite. Behorduan, errespeta dezagun berdintasun hori. Eta berdintasuna izaiteko gure barnekaldeko jendeak merezidute zerbitzu publiko on bat denek bezala. Eta orduan ez dugu deusela xatuko hortan. Ados zuek bitzez, bai ala ez? Zerbitzu publikoak lekuan atxikitzea? Arrunt ados. No, nik bihitzareike Antionek Randin azken hitzetaik egalite uste dut eta hoi gomatia izan den frantzeko aldian eta sustut bortuko aldian tako eta gune fragilen tako nik fragilak deitzen dut herri barneko departamentu barneko gune barne hoik eta guen kantonamentu hoik eta hor ikusten dugu eniz oso ados izaten al desizone bat hartzen dira ipaizen igorten die, bas batxa, eraiteko mentuaz, harikusiko dugu, mentuaz zerbait egien dugu, bereziki, eta zeratzeko idea, deja, desizion hartuia da. Nik uste dut, departamentuak, kontsei departamentu horrek, badila indar gaitza, eta behar dila indar hoi hartu, ez bada bekompetentzia e, paizen kontraioan probatzeko. Guk heben, uken ditzagun, servizio publikoak, besten gisa. Eta ez bada hor, normalki, denek karten eta desizione hoi, ez gira bakotxa behal dezuten al, ez batik buz joen bekia. Eta hor, biziki domaia da, gure kontseilari orokorra, bai gurikoa, ez dugu bat ere entzun. Eta eskuinean da, pauen da, mintzatzen alda azkar, eta desagertu da, mirako iluki. Eta ez da karguan izanen gehiago emendik ez, baina orain arte ahal hori bazuen interpelazione egiteko eta ez du egin, eta hori triste da biziki. Bada, sei hilabete gehiago gehi mintzatzen gela lidor mailan bortuko lidor mailan konzei dezenu mailan, konzei developoman egin du bilkuago ekilan arguen artian, xibrotarek ilan eta larzabalen hemen maigoriko ekilan eta ekarten dugu elkarrekin berbotzin uste jat hoi indargaitza karten aldin eakin mentuz, bena hoi egia duk. Beste gai bat, gazteak gure kantonamenduetan atxiki nahi ditugu eta atxikitzeko lana ere behar da. Ozan, ekonomia ez da departamentuko kompetentzietan, baina lugalde antolakuntzaren parte bat, ala ere bere eskuda, eta ordeon, departamentuak zer egin lezake. Prezeski, bai lugalde antolakuntzan, azpiegituren hobetzeko, bai biden aldetik edo berdin, ere internet sarea jario haundikoa, ODB delako hori eta erabiltzeko hori gero eta gehiago enpresendako importantea baita. Zuen ikus moldea eta zuen proposamenak sailortan. Ordeon, Antion eta Anik, zurekin hasten gira. Ba, biztan da, hemen guaniz, nik hemen lan egiten dut, bizten da, denak gauza bera da, nagi nuke hemen jende gazteak atxiki lan horren ingurian, bertituko anitz indarregin horren ingurian, batira, entrepresa tipi batzu sortzen aldiela hemen, eran nahi du gazteak bere entrepresaekin lan instalatzen bali bada, denak berde gula egin launtzeko. Kontseilu departamentukoa anitz lan egiten aldu horren gainean eta hara denak maian gainean bertituko pentsatketak horiek egin nahi nuke erran nik ene mailan atzberri elkartean ogoi langile bat ira lan hori anitz egiten gure elkartean eta hala Antion lentasunak zertan ezarri behar ditaizke, ez zer egin lezake funtsean departamentuak eta kontseilariak, kantonamenduko kontseilariek. Lentasunainetako da goi mailako internet debi hori ezartzea denetan. Zeren, huartzen gira, teknologia berri hoiekin, lanian hartzen aldela, baserri munduan mendi aldean ere bai, zure bulegotik, zure ordenagailutik eta munduari konektatua zira. Eta hori, izaiten alda, izigarriko aterabide on bat gure barnekaldeko gazteentzat. Zenta, gure gazteak formatzen dira, baina gero galtzen ditugu, joiten dira. Aldiz, hodebi hori eta telefono mugikorren sarea zabaltzen balin bada denetan egia da, pizu izan behar dela diru mailan, baina hor da borontate bat, borontate politiko bat. Egiten dugu Euskal Mendiaren zat, ala ez dugu egiten. Guk hori defendiatzen dugu, kertxuki. Eta hori egiten bada, emaiten die gazteer parada berri bat barnekaldean lanian aritzeko, eta heien etxetik ere, heien erritipian bizi baten atxikitzeko. Heiek lanian nahi dira erri hortan, munduari konektatuak, benen herrian egoiten dira. Eta hori izigarri importanta da. Lehen gauza. Bigarren gauza, lurralde antolaketa aipatzen baitugu ere. Kontseilu, gehiengoan ziren sozialistek plantan ezarri zuten kontraterritorio horiek. Eta laguntzeko herriak eta herri elkargoak. Lehen aldia zen, holako gauza bat egina zela. Eta horrek argitu ditu diru banatzeak. Ene gustuko hori biziki gauza, xedea bederen, biziki gauza ona zen. Gero nola eginden hori problematiko da. Baina xedea ona da, dena emana da idatziz, badakigu nork zer, gero horren antolatzeko berba baditake erteko gehiago, baina hori argi da eta hori beldurniz sekulan esguina pasatzen bada galduko dugula argitasun hori. Espero dut ezetz. Ja, Pepela, galduko dea hori. Argiago tezirezte. Bai, nik erain dut eta inikusum dia, kontra de territoire horietan bazen lehen idean portre de territoire deitzen zena, lo portre de territoire. Nahi zin eran, be territorial batek, ikusten ahaltzila, beak, pentsamentuka bat jamaiten ahaltzila, kontseilu herri elkaru ekilan, herri ekilan, asoziazion ekilan, sindikat berezi ekilan, ikusteko ze behar zen egin begunetan. Eta geho, projeto bat, prioritatiek ilan. Mariuski ezta hori gan, erandi badela, bazela hunan beste diru territorioekan, geho batzen zen projetak sarazitie, egin partetaik oita hamar elkidie, geho bidik ara sarazitie hor, beste oita hamar iganik, oita hamar igondu kan, portre de territuare horietan kontratien pakatzeko. Ordin behar izantie Kontseilu Orokorako tenizenek, bek berezia egin, eta hoi ene ustez, gaiza droria duk, hyruntu behikia lehen ideatik. Ordin nik... Ideat, boskatu diat, gogogunez, lehen lifentazian, heltzia gasto. Arezaiko tiagu, menet ezber maniala. Bidik behertiago elki, so ikusten jago igan urtin agitu dian entenperi horiek ilan. Ze hesetan dien goen bidik eta herrik, herrien budjeta zertan den. Eta ez padia beste projetak ikarten ahal galdu itutuk, ez duk hoi normal. Atzurtuki galdu behar duguna da manera ilun batean egitea diru banaketa, laguneri, eta hori klientelismoa lan jerozan da biziki. Pentsamentu kahoi behertiago begiatu. Denek elkarrekin. Bai, hori ongi pentsatu bai. Izan zen. Leuni, nahi zinu entzabai. Ados nik jaiteko diru publikoak behar dila argian izai. Zen eta diru publikoa beita eta denek behar duk jakin denen soja noat banatuk den. Eta kontratu hoien bidez ageiduk eta juntatzen gielaik herri alkargoa eta herriek ikusten diagu zer baden. Badela gaiza hobetzeko segur, departamentuko kontselin bagi egun batez, pausatuko titiagu eskazak, zen eta ikusten behitutugu. Bon, gazterbus eta lanaibus gaiza bat erra nahinikek, nahiz eta hanitz sede herrokatuk, hogei urtez Euskal Herri barnik galdudik 100.000 gazte. Erra nahi beita, debaldetan aigera zerbaitetan edo oso gaizki. Hor dian, bi adibide hartuko ditiat, Laboan Txaina eta Sohutako Liseuan. Sohutako Liseuan dugu da gu, iganda, gue haitagei den beinatelke garrai, guekin haitagei dena, hor dezkai. Sohutako Lise egin ondun, ingenadore eskolak egintitzak, eta be lagun batekin maulen lantegi bat jaiki. behadibidi hartzen deat batiaiku eskola, labuantxa eskola. Bai Sibegun, bai Gajasi, bai Gohin, batiteagio labuantxa eskolak. Labuantxa eskola hoiekin batiaiku labuai berri. Ez aski, zerren eta galtzetan behikia. Bena jaleke argiki jakin behar diaigu. Gu aldebarneko ekonomian 2000 enplegu xuxenka badela 1500 laboai etxetan. Eta hoik zinez etxeki behar dutugula. Ordin eskalerria baien izenian departamentuko kontselien balin bagia lehentarsunetan ezaiko dugu oso irrati apelazio gisa izan den produksion eta lurraldien arteko lotua lan azkar hoik behar diela jaman eta holakoak. Departamentuko kontseliak beharko du. Labuantxa mailan argikieran ze labuantxa mota sustengatu nahi dian. Beti handitzen nahi dian etxaltik, ala familia bat bi hi ulau sei hamar biziazten ahaltutin produksionien sustatzeko. Adibidez, AOC, biologiko, etxeko izpen, eta hebenko lujaldiai, eta hebenko etxalteik loturik dien labuantxa. Eta gaztiak elaguntu labuantxan plantatzen badakigu. Ez dela askia jabehitze labuai familietan, bena orkadro familio hoieke, erraiten deikie, nahi giazien herrialdin bizi lagun gitzatzie. Beraz, beharko dugu hoien galtuae kontutan hartu, gue kariketan eta gue herrietan lehiuk zabarik egonditin etxetan eta gue herri bizia izan dadin askar. Ara, ez dugu bururatzen al, erantzuna ituzu? Parantezo txipi bat, Leoni behatzen ilaik, uste nizun, guen programen jakurtzen aizela. Xuxen, hartan zuzun, eta unxa jakurtzen badakizu, eta interpretatzen bi bazu, Leoni. Ez pepela, ordin, parka nik zordiat, gue hamarka eta hamarnaka militantek, haiekin lan du dugun lana. Guke baita aldin jantzi dizugu, mena gaisa izegarria duzu ber programla heltzia, labuantxa bortuko aldin, lehen prioritatia duzu guentako. Hatxaretik. Ez gutuk hortan ahakatuko, egituratu diaigu eta diaigu eskoalegiko labuantxa. Zabalik ustia eba, uste dit. Hadira trufa seius dut. Menon, mena seius, nuzu trufatzen nahi. Nik uste dit, gazte bat estalatzen delaik herri batetan, rezidanza sekundera gutiago badela. Eta etxe bat txalbatuk. Eta guen helbu, ya duzu hue. Ez du ziek bai zehoi pentsatzen ahalala bai. Ez tiatexan, gihauk pentsatu itugula, badugu guetaldin mendiko labuantxaibuz, sindikat eta euskalegiko labuantxak abean parte hartzen dien, eta gue moimentu hortan gutuk, ez tia gue raiten. Zier kopiatu dugula, eta hike, voilà, hon hartu beharrik. Erandezu, konxa, jakur izun nila guen programa. Ez, lanien aizanak gira gure aldetik, alaik, badira laborariak eskolegia baien. Bai, eta untxa sugiten baduk, gue sustengien zenpetien. Ene ofizio asean etxezaren eta gainen aitzie badiat mila sumait dosie milaka eginik, eta gainti juntan, eraiten aldeat, hoik egiten guntilaik, jenten eta gazten, hemen egonazteko egiten guntila. Ez partiazteko. Mariuski, hoi galdu duk, eta departamentuik azken laurte horietan, soz gutiago ezaidik, eta gukara hartu nahi jago hoi. Eta hori buz, heltuko gutu. Ez gira lehiaketan hariko, jakiteko zainek duen kompetentze gehien laborantzan, bana ados balin badira, bikain, hobe. Ordin, nahi nuke jaleike haita gehi gia eta boska salik buz dutugu. Ordian, nahi baduzi ezakin nurekin lan egindugun eta bar, goe plaketan bada ehun bat izen hautetxi eta lantalde parte hartzale izan dien zumaitekin, eta haiekine lan tututugu, aipatu dutugun gaizak. eta eskertu behar dutugu. Bururatu behar dugu beranta handi hartu dugu, baina berdin du, ala ere behar dugu aipatu instituzioa, Ipar Euskal Herriaren zat zer instituzio, frantses estadoak lurralde elkargoari eza eman ondoan, prefetak PCI edo herri elkargoa handi baten proposamena luzatu du. Lehen itzuliko debatean, Pepe Lamirand errandaukuzu PCI horren alde zinela beti ala zirea. Edo... Ni enuz aizian abea ideaz kameratzen, erandit lehen-lehenik, domaje zaman nila. Izigarriko domaje handia, denek ekarten gynin projeto bat, kolektivite territoriala kompetanza spesifika delako hoi, valtzek, PS gubernamentien izenin, urtuki desan, ubelalat, eta hiu irabete gabe prefeta jindatikin, unat, proposatzea EPCI bat, komunote daglo, pentsamentuika animal bat berdizugu jaman, nik uste dit, izlai huna den guen prefeta, mena jokin txartuko gitutze, eta berdizugu pentsamentuika hoi orokorki jaman, zerentako, ez begia, sekula heltuko, frantxez ez da haino veritable solidarite dan zu pei batzka. Jamais, s'il n'y a pas, un moment donné, s'il n'y a pas, une struktura bat azkara, kosta eta borti aldeko gune hoietan, eta artekuen. Beste lan ze agituko da, ikusten tugu, gentik, kosta lindela. Diru aldetik, habosia handela. Komunitate dagloak, bat egin dira, biga bada, mementuan. Land eta bizuten dira, ez da hoia hatze behar. Geo bigaren zintua hartuko dira, kanbo azparne, abiatxenak, eta gubarnen prauik alkarriken egon igera. Eta nik betidanik aita praue nizun eta nire hala nizun, betidanik jakindik bi praue juntatzez, praue handi bat egiten zela. Antion Kurutxarri, EH Baiek ere lurralde elkargoa kartxuki defendatzen du, ez ote dat kontradikzio bat azkenean departamentuko hauteskundetan aurkeztea eta kontseiluan postu bat galdegitea. Ebe, gauntako, hasten izi bat errez nire. Gauntako ez tabadak erakusten daku zenbat importanta bilakatu diren herri elkargoak, zenbat aldiz departamentuko bozetan aipatu dugu gure ingurian hor herri elkargoan importantzia. Kusten dugu zeinek duen etorkizuna herri elkargoak eta zeinek ez duen. Salbatu dute hor, izan dira lobby azkar batzu kontseilu departamentalen salbatzeko, salbatia da, bon, ados. Baina hil zorian da, naiz eta ez dena geri. Horan gu, abian gira powerat, pauek galduko, ondoko urtetan galduko dituen kompetentziak Euskal Herrirat ekartzeko. Eta erraiten dugu, eta erran baino gehiago lanan ari gira jadanik, herri elkargo desberdinetan, hautetxen kontseiluan, hamar Euskal Herriko herri elkargoen arteko bilkuretan jadanik ari gira lanean, sortzeko herri elkargo bakar hori. Horrela, erreforma dinen delarik, edo erreformako bigarren zatia etorriko delarik, eta kontseilu departamentala ahulduko delarik berriz ere, galduko ditu delarik kompetentziak hor prest izanen gira gu, errezebitzeko kompetentzia horiek. Benen behar da, egin orain, eta jatanik hasiak gira lanean, benen domaia da ezpeituzu parte hartzen, bai autetxen kontseiluko bilkuretan, baita ere hamar irri elkargoen arteko bilkuretan zen, eta jatanik barnatu da miarritzeko merak bat egiten du xibotarrekin, eta hala hori lan hori, elkartasun lan hori egiten ari da, eta autetxen kontseiluak eta garapen kontseiluak egin zituzten... Enuk herri elkargoan lehonik erandik, enuk umit, enik autetxe bezala, mea bezala, osapez bezala, utzidiat lekia, komision sindikaleko... Domaia da, baitu zu esperientzia. Komision sindikaleko lehen nakaian, ekestia lehoni han ikusten, mena beste zu maitan ez badu. Ez zu zure esperientzia emaitan, herri elkargo berri horren eraikitzeko, alta bau zu esperientzia bat. Bai, baina... Ah, bomen, han edifendatzen nire gara ez. Gu joiten gira harat, ez jarleku baten salbatzeko, baizik eta kompetentziat ekartzeko Euskal Herrirat. Eta hori importanta da, lan hori egin behar da. Kurentinuk eta ene botza jakin azten diat, behar, ibilten jener. Ez aski ene guztuko. Ah, ez teatuzte, ez dakik ze eraiten dudan. Ah, bai, ez dut entzuten. Ah, bom. Entzuten dudalaik ez behatzen. Ja, emazteri hitza ere, Leoni. Ba, ordin, bai, herri alkargoa horro kohoi itxasbazteretik eta mendik asku eta, bai, abiatze deja badu, eta mahainun guiak zinez intresgarri dia, badaki gue legez, nula ezan laguntuk dela, edo ez laguntuk, baina ikertuk, legez ikertuk dela, bai eta soja ipatzen behita ebai, nuizenka, sojetan ez zer heinetako finanziamenti eta zer behar dukia. Bon, hoit beno lehen izan da 2000 urtetan lujalde kolektibitatean galtua, ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatean galtua. Eta hor egiazki, Haiten ahal dugu, arte bat bagunira eta aitzin ikuspegi eder bat bazela, zen eta ipatuk zen. Lujalde kolektibitate horrek, balukiala be kompetentzietan, behaz behire finanziamentan, etxe bizesa, karreioak, laboantza, turismoa, ekonomia, kultur eta euskal mintzajia, bai eta mugaz gainetiko hajemanak. Beraz, hori buzgia beti, euskal herria baien izenian, beitakigu, mendiz eta bortiz bestaldin, badela euskal herria eta hajeman hoik ez dia, ez akitaniaik, ez limuze, ez poatu xarranteik kudeatuik izanen, guk nahi dutugu horren kudeatzeko ahalak eta eginen dugu. Bukatzeko, departamentuko kontseilari bilakatzen bazirezte, presidente bat ere hautatzen baita, lehendakari bat, kontseiluan, norbaiten alde eginen duzue, Antion edo Leoni? Euskal Herria baien alde. Pepe La Miranda. Nik xuxenkeraen, talde batetan iz, eta Jean-Jacques Lazaroi hemen dut botza, hartzen badugu gehiengoa. Azken hitz bat hor bestek, Antion eta Anik, oai beste gai frango ez ditugu aipatu, eran azken hitza, oai main unen bururatzeko eta bigarren itzuliari begira. Anik? Nahi nuke erran, bon, biziki ente esantak arrapatzen ditut gai horiek guziak eta hala, entzuten duk, ikasten nahi niz, nahi nuke hori segitu, bigarren itzulian kuseko duz epasatuko den. Voilà, si j'ai l'occasion d'être dans cette aventure-là jusqu'au bout, en tout cas j'espère pouvoir le faire, je voudrais vraiment que l'être humain et les projets soient au centre des préoccupations de tout le monde, en tout cas c'est la mienne, c'est la nôtre, de façon à travailler tous ensemble, je crois, au niveau du terrain, du territoire, c'est vraiment ensemble qu'il faut qu'on continue à réfléchir et à travailler, c'est la responsabilité des élus, c'est la responsabilité qu'on doit retrouver, parce que je crois que l'élu s'est un peu éloigné du territoire, c'est vraiment cette proximité-là que qui me semble importante, travailler auprès des gens de du territoire et de l'intérieur, c'est vraiment le vœu qu'on veut faire dans le canton Montagne Basque. En tout cas, je m'y engage très fortement et j'espère pouvoir le mener jusqu'au bout. Antion. Baigu senditzen dugu dinamika handi bat, gure alde, gure gibilean, gurekin, bai Baigurin, bai Garazin, bai Basabian, bai Petxarran, eta nahi dugu egan ere, ez girela bi bakarrik, lau girela, eta lauen artean osagarri girela, Beñatelge Garai industria mailan ari da, enpresa buru, Ros Bizkai laborantza mailan ari da, Leoni hura sozial mailana izan da berrogei urtez, eta ni zerbitzu publikoan erakaslean iz. Lauen artean erakusten dugu zer nahi dugun biharko Euskal Mendiarentzat. Orduan, segidezagun dugun dinamikarekin EH Bai eta bozka EH Bai. Bai, urentzeko, ni oso adoz niz, anik erandina ikinan, Baina entzun dut gaur Leoni, urdinar ben bezala eraiten, Euskal Herria ibuz, hemen, urhaz bazela, eta beste urhatsa bazela, orokorki Euskal Herria lotzeko, uste dit, klarki behar den hoie erran. Eta bai, zendak bon. Ez, hoi da Euskal Herria ez? Bai, mena, uste dit, jentek ez ten komprenitu, espetazien programan, aurten independantziaik, autonomiaik, eta hoi uste dit, eraitia normal den, eta eran duzu, eta eran bestatzen zutut. Euskal Herria dugu indar, hapepela. Badakit, mena heltzeko baduzu bide luzia. Bai, bena, altsubidetan kostumatu jutuk. Bo, hortan utziko dugu, dena den horroitarazten dugu autetxien kontseiluak eta denek azpimarratzen dutela, eta aspaldi danik funtsian ez azkeneko proiektuetan, arremanak azkartu behar direla mugaz bestaldekoekin, egia da, Europan eta Frantzian berian funtsian eskualde hainitzetan badirela, mugaz gainean egiten diren esperientzia frango, eta pixkat gibel girela hemen eskualerian, komparatzen badugu iparaldian, baita ere italialdian egiten dena. Odeon, hori da proiektu bat, behiran beste mahin inguru bat izanen da horren inguruan, anartian hauteskundeak pasatzen ari dira, bigarren itzulia elduden igandian, itzordua entzuleak, beraz, igande agatxean berriz ere, eta emaitzen, segitzeko elgarrekin, mil esker, deneri, esker, eta beste aldi bat. Mil esker.